Najpierw rozmieniasz pięć dych na monety, potem rozmieniasz pensję na pięć dych i sety. Noc w noc bębny, kol, kol błędny, non stop nerwy. Wierzyciele jak zęby lecą jak Concord zęby. Wiara w jackpot bez przerwy. Kolejny blind, choć jest pewny, o! Bankroll jest nędzny. Zgonię paszport, jest zbędny. Lat parę wcześniej chyba miałem jeszcze na kwadracie meble. I za ręce te grosze dostałem biedne. I tak każde lepsze je rozdanie żeżre. Pękła pensja, pęka matki renta. Seven, seven, seven money maker. Grasz czy klękasz? Jakie środki, to może błąd win. I co, że ziomki już nie patrzy dobrze z mord im. As, as, król, widzę nie podszedł flop z min. Przy stole płotki, więc all in. No i z czym, człowieku? Nic tam nie masz. Z czym ty chcesz grać, człowieku? Z tym? Co ty, czeku? Z tym waletem? Ty, patrz, czym on gra, człowieku. Patrz tu. Raz, dwa. Dziękuję. Bęben się kręci. Mieli dwusetki jak blender, ale zaraz wchodzą rzędem wisienki. Gamble to łatwy becel, póki jesteś od marnej stawki z pecem. O, mnie od zwycięstw dzielą centymetry zwykle. Od lat nad tym myślę, jak ulepszyć system. W piątej gonitwie miałem cynk na świetny występ. Bank przegrał derby z dzikiem, co potwierdził speaker. Czekam z drinkiem i konkretnym trikiem. Miały pewnym typem być tam kiedy z pikiem. Gdy się zmienił dealer, nie wszedł w Terni River. Wyszedłbym z tym plikiem, lecz ten trefny kicker przyodkuje proste, jak wrzuciłem już gdzieś tak z 7. Czy liczę as i król to 21. O, u Buka stawiam online. Wygodne działa all day, all night. Poker to poker, kareta to four of kind. Co mówię, gdy słyszę dość? No graj, człowieku. Ty patrz, co on robi, ty modli się nad tymi kartami. To gra grubo, wygrać musi. Co? Koniec. Dobra, dawaj te kluczyki. Gdzie zaparkowałeś?